nazali kokufa na liloba na mongongo e bapekisi na lobate nga nasali ninyo nazali kokufa na raison na motema e likambo na lopaki na se akwiti ya masanga bakoselinga likambo epai ya kabongo naloba nini na bato moto azalaka te mwebo akufa na kisangani na ntango ya mobulu e yaka kabongo ngai awa nakolela nazangi moto nasimbisa mpasi na ngai yogo ndoto nalotaki zoka na memingambo banganga balembani kolimbola ndoto na ngai yogo likambo nalobaki na se akwiti ya masanga bakoselinga likambo epai ya kabongo naloba nini na bato moto azalaka te mwebo akufa na kisangani na ntango ya mobulu e yaka kabongo ngai awa nakolela nazangi moto nasimbisa mpasi na ngai yogo ndoto nalotaki zoka na memingambo banganga balembani kolimbola ndoto na ngai yogo makaniseleki na keiti kokanisa motindo tobinaka na aniversaire ya ngalola moto na yo likolo ya tolo na ngai pembe na litoi na nga olobaka liloba moko ekokufa te okolingo ekokufa te suki pembe elaka osenza komba nakamwe onenge ochange mama ye olingolakaka nga bolozi ya mokili na lelio zalata elamba na tuna talo nasomela sheri na ngai kado ya aniversaire na butu likolo litondi mpe na mweseo talanga pongi etondi na bandoto e ekokufa te obolingo ekokufa te liloba nabomaka na lisolo tosololaka nazongaki na esika oyo tobandaki nganda tosalaka feti lopango batekisa na lelio likambo nalobaki na se akwiti ya masanga bakoselinga likambo epai ya kabongo naloba nini na bato moto azalaka te mwebo akufa na kisangani na ntango ya mobulu ee yaka kabongo ngai awa nakolela nazangi moto nasimbisa mpasi na ngai yogo ndoto nalotaki zoka na memingambo banganga balembani kolimbola ndoto na ngai yogo seleki na keiti kokanisa motindo tobinaka na aniversaire ya ngalola moto na yo likolo ya tolo na ngai pembe na litoi na nga olobaka liloba moko ekokufa te obolingo ekokufa te suki pembe elaka osenza komba nakamwe o ndenge ochange mama ye bolingolakaka nga bolozi ya mokili na lelio zalata elamba na tuna talo nasomela sheri na ngai kado ya aniversaire na butu likolo litondi nde na mweseo talanga pongi etondi na bandoto e ekokufa te obolingo ekokufa te liloba nabomaka na lisolo tosololaka nazongaki na sikoyo tobandaki nganda tosalaka feti lopango batekisa sengine malade Boingwe tiki malade sengine liwae Ogo tizanana kanganga makasio Liwa likomi pene simbanga makasio Boingwe tiki malade komine malade mama he Yaka kolongolanga isusina motema Bolingo tala likolo litondinde na mwese mama Gaya wapongi etoni na bandoto e Bonga kotoko tolo atekisanga bandoto e Lokola na lotio e malade kozonga mama e Bolingo etiki lamure kominde malade o Bolingo etiki malade senginde liwae Ogo tizanana kanganga makasio Liwali komi pene simanga makasio Bolingwe tiki malade benine mapipi na zoto Yaka kolongo langa ibapasi na motema Bolingo lobi na pakwa na zonga kine siko yoto bandaki Bona kutata souvenire ya pamba ye Kabongo na kamwende kokamwe Manda to sala kapeti lopango bateka ingana kamwe Bolingwe tiki lamure kominde malade Kabongo Bolingwe tiki malade senginde liwae Bongo tizana na kanganga makasio Liwali komipene simbanga makasio Bolingwe tiki batonyo setinga minga na nzoto poninye Yaka kolongo langa ilisumu na motema Bolingo tala likolo litondinde na mwese mama Ngaya wapongi etoni na bandoto e Bonga kotoko tolo apekisanga bandoto e Lokola na lotio e malade kozonga papa e Bolingwe tiki lamure kominde malade Kabongo e Bolingwe tiki malade seginde liwa e Naleli mama Ogo tizanana kanganga makasio Liwali komipene simbanga makasio Bolingwe tiki lamure benine mapibi na zoto e Yaka kolongo langa iba pasi na motema Bolingo lobi na pokwa na zonga kine siko yoto bandaki Bona kutata souvenire ya pamba e Kabongo na kamwende kokamwe Ngana to sala kapeti lopango bavanda ingana kamwe Bolingo etiki lamure kominde malade Kabongo e Bolingwe tiki malade senginde liwae Naleli mama mama Tizanana kanganga makasio Liwali komipene simbanga makasio Bolingwe tiki lamure komine malade mama Yaka kolongo langa isusina motema Bolingo tala likolo litondinde na mwese mama Ngaya wa susi entoni na motema e Onga kotoko tolo apeki sanga kolota Lokola na lotio e bampasi e kozonga mama e Bolingwe tiki lamure kominde malade o Bolingwe tiki malade senginde liwa e Naleli mama Ogo tizanana kanganga makasio Liwali komipene simbanga makasio